sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Złożono już 2 miliony wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+ i Dobry Start. Bezrobocie w dół, wskaźnik jest najniższy od 1990 roku. Pożar na byłym niemieckim poligonie w Mecklenburgii to skutek podpalenia. Od 1 lipca złożono już ponad 2 miliony wniosków online o świadczenia z programu Rodzina 500+ i Dobry Start. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa powiedziała, że do wielu rodzin pieniądze już trafiły. Już 100 tysięcy informacji zwrotnych do rodzin trafiło, więc jestem przekonana, że w ślad za tym na pewno dla wielu z nich już trafiły pieniądze. Od 1 lipca świadczenie z programu Rodzina 500+ przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. Wnioski online można składać za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Wnioski drogą papierową będzie można składać od 1 sierpnia. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 5,3% wobec 5,4% w maju, wynika z szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak zaznaczył wiceminister resortu Stanisław Szwed, jest to najniższa stopa bezrobocia od 1990 roku. Przekroczyliśmy kolejną barierę, jaką jest 900 tysięcy osób pozostających bez pracy. Mamy 800, niespełna 80 tysięcy osób bez pracy. I 5,3% najniższa stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim, poniżej 3%. Województwo warmińsko-mazurskie, które zawsze miało stopę bezrobocia na poziomie dwucyfrowym, poniżej 9%. I to są bardzo dobre dane. Minister Szwed poinformował też, że w urzędach pracy przybywa ofert zatrudnienia, ale pracodawcy mają problem z pozyskiwaniem pracowników. Często słyszymy, że brakuje rąk do pracy, ale mamy też nadzieję, że przez te działania, które podejmujemy w urzędach pracy, czyli przez aktywizację osób, które jeszcze pozostają bez pracy, ten rynek będzie się wzmacniał. Mamy środki w ramach Funduszu Pracy na aktywizację osób poszukujących pracy. Mamy środki dla pracodawców, którzy chcą skorzystać z pomocy urzędów pracy w poszukiwaniu pracowników i z tego warto korzystać. Wśród bezrobotnych najmniej osób jest z wykształceniem wyższym. Ze względu na braki kadrowe dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu w województwie śląskim zdecydowała o okresowym zamknięciu jednego z oddziałów. Zawieszenie działalności dotyczy drugiego oddziału wewnętrznego. Problem w szpitalu stanowią braki kadrowe. Trzech pracujących na oddziale lekarzy, w tym kierownik, złożyło wypowiedzenie i zakończyło współpracę ze szpitalem w ubiegłym miesiącu. Kolejne trzy zatrudnione lekarki przebywają obecnie na urlopie macierzyńskim. Mimo poszukiwań dyrekcji na razie nie udało się znaleźć nowych pracowników. Sytuacji nie poprawiają wakacje, a co za tym idzie, planowane urlopy. Obecnie pacjenci kierowani są do innych części szpitala, m.in. na pulmonologię, geriatrię oraz chirurgię. Działalność oddziału przywrócona ma zostać w październiku. Relacjonował Kamil Jasek. Pożar na byłym niemieckim poligonie jest skutkiem podpalenia, tak twierdzą strażacy. Wyznaczono nagrodę w wysokości 15 tysięcy euro za informacje, które pomogą doprowadzić do wykrycia sprawców największego pożaru w historii Mecklenburgii. Trwa śledztwo, które ma ustalić przyczyny największego pożaru w historii landu. Koordynator akcji gaśniczej Stefan Sternberg z Urzędu Miasta Ludwigslust przyznał, że pomimo częściowego opanowania ognia, niebezpieczeństwo ponownego wybuchu pożaru istnieje. Po raz pierwszy częściowo opanowaliśmy ogień, ale nie można jeszcze mówić i chcę to wyraźnie powiedzieć, że sytuacja jest całkowicie opanowana. Ciągle pali się 700 hektarów lasu i postawiona przez nas pętla ochronna może zostać przerwana, powiedział Sternberg. Waldemar Maszewski, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Może padać na Pomorzu, w tym regionie oraz w zachodniopomorskim obowiązują również alerty dotyczące silnego wiatru, którego porywy będą dochodziły do 80 km na godzinę. Na termometrach od 16 stopni w Olsztynie i Suwałkach do 22 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie?

porządek zakłócał. Wielkich narobił nam strat. Gdzieś w mrocznych bramach i parkach morderca mówił nam mat. Strzałów też nie słyszał nikt. Nie obrócił nawet się, a już ciało się rozkładało, bo już nie żyło chwilę dwie. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ostatnio zorientowałem się, że nowe władze państwowe stawiają na rozmaitej maści służby specjalne, pomyślałem, aby na tej fali zrealizować kilka własnych pomysłów. Chodzi mi o to, by stworzyć wyspecjalizowane organy ścigania dla każdej, nawet najdrobniejszej dziedziny naszego życia społecznego. Cóż bowiem stoi na przeszkodzie do powołania przykładowo takiej policji przedszkolnej, toaletowej czy zegarmistrzowskiej? W zasadzie nic. Proszę sobie tylko wyobrazić, jakie naród poniósłby korzyści, gdyby nasi najmłodsi obywatele, czyli przedszkolacy, byli sprawdzani, a jak zajdzie taka potrzeba, nawet karani, za chociażby plucie kaszką manną, odmowę zaśnięcia na ciszy, bądź zgubienie woreczka na kapcie z muchomorkiem. Nauczyliby się tylko porządku i spolegliwości. A jakie te pozytywne zmiany zaszłyby w publicznych wygódkach po lotnych kontrolach policji sanitarialnej? Wystarczyłby zwykły brak odświeżacza powietrza, aby taką babcię czy dziadka klozetowego posadzić na pół roku w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Poczuliby wówczas, czym taka niefrasobliwość pachnie. Z kolei policja zegarmistrzowska z precyzją, dokładnie i punktualnie dbałaby nie tyle o nasze czasomierze, lecz przede wszystkim o właściwe wykorzystanie danego nam czasu na tym łespadole. Bo nikt oprócz kół zbliżonych do pewnych kręgów nie wie, ile tak naprawdę mamy jeszcze czasu, nim wybije nasza ostatnia godzina. I dlatego policja zegarmistrzowska winna zadbać o to, abyśmy nie marnotrawili czasu na jakieś tam duperele, ale rzeczy istotne, których wykaz już wkrótce zostanie wniesiony pod obrady Sejmu. A gdyby tak powołać jeszcze policję... Przepraszam, ktoś puka do drzwi, momencik, tylko otworzę. A kim panowie jesteście? Policją biblioteczną? Nie oddałem książki w terminie? No chwila, po co od razu kajdanki? Przecież oddam tę książkę. No, czemu zasłaniacie mi oczy? Ratunku! Policja, ale ta normalna. Ludzie, to tylko żart. Ja żartowałem. Czy naprawdę osoby sprawujące w naszym kraju najwyższe funkcje nie mają poczucia humoru? A, nie mają. No cóż, czyńcie zatem panowie swoją powinność. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. W czwartki przypominamy sobie Rycerzy Trzech Jerzego Skoczylasa, następnie Alina Janowska, Polka Kryminalna, a zakończymy nieco nachalną kroniką kryminalną. Kompania M3, Szwedzi i Budyń, od razu przepraszam za moich szwedzkich pobratymców, to się więcej nie powtórzy. Kłaniam się państwu. Rycerzy Trzech, kwiecie zwoła diabski za głowa. Wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba! Zwalczcie tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. No panowie, dzisiaj podkładamy świnie Rochowi Kowalskiemu, tak, bo inaczej nas zamęczy tymi swoimi szkoleniami. No, musimy go sprowokować do wypowiedzi antykrólewskich i wtedy zameldować Janowi Kazimierzowi. Psst, Kowalski idzie. Witaj, Rochu, mów mi wuju. Czołem, kursanty, czołem. Czołem, panie przorze. Siadać. Dziś przerobimy, z czego składa się rycerz. No, to ciekawe. Otóż, rycerz składa się z konia, zbroi, kulbaki, miecza i rycerza właściwego. Kto powtórzy? Że wy chcecie kmicic? Ja nie, panie psorze. Ja tylko się chciałem spytać, czy pan profesor nie uczyniłby nam zaszczytu i nie wypił z nami na pochybel Szwedom. No, prosimy, pokornie prosimy pana profesora. No cóż, grzech byłoby odmówić, no żeby tylko nikt się nie dowiedział. Ale skąd my, panie psorze, kamień wody? Morda w kubeł, tak. A wy nie pijecie? Nie, no u nas głowy słabiutkie, zresztą my już pili. Można jeszcze nalać? Jeżeli na pochybę, to można. A wy nie pijecie? Nie, my już pili. Pan sam pije. Tak, a zresztą nam Jan Kazimierz zabronił. A co on wam może zabraniać? Jeżeli ja wam każę, A to wasz mój ważniejszy od samego króla. A co? A może nie? Wielki mi król, co przed Szwedami z kraju uciekał. Nalejcie jeszcze, bo się zerwa. Nalec mu tak, panie Andrzeju, ganiewać po Jana Kazimierza, niech przyjdzie. Posłucha, co ten Wałtu wygaduje. Prędko. Nie potrzeba, ja mam tu wiernego Sorokę, który ma odpowiednie uprawnienia. No, Soroka, do roboty. Spokojna głowa, panie pułkowniku, już ja go załatwię. Co słyszę, panie Kowalski? Na majestat bluzgasz? Nie wtrącaj się, chamie! Tu oficerowie rozmawiają, a tyś prosty wachmistrz. Prosty, nieprosty, ale co mam, to mam. Ao! Jezus Maria, czasem ktoś jest inkognito, lecz ma pod pachą kopyto. Panie Kowalski, ręce na kark i marsz przed siebie. Ja go tylko zaprowadzę do lożku, a panowie tu na mnie poczekajcie. A dlaczego mamy na ciebie czekać, Soroka? No właśnie, nie wiem dlaczego. A bo teraz ja będę prowadził szkolenie. Panowie Chodu, ten by nam dopiero pogonił kota. Nie na darmo nazywają go wiernym Soroką. Prędko, panowie, szable w dłoń na koń. No nie wiem, co począć, bać panowie, król Jan Kazimierz oddał mi pod komendę czambulik tatarski. No to co, to ciesz się, panie Andrzeju. Z Tatary Bogusława prędko zwyciężysz i lubą swoją Oleńkę odzyszczesz. Prawda to, panie Zagłobo, ale ile wstydu się przedtem najem. Przecież ci Tatarzy nic, tylko gwałcą i palą. Ojej. To bardzo niezdrowo. Każ im waść ograniczyć palenie. Tak. Od kilku lat wiele małych Tatarząt w Polsce się narodziło. No, prawdę mówiąc, już od czasu bitwy pod Legnicą procent krwi tatarskiej bardzo u nas podskoczył. Ważmość, panie Andrzeju, też oczki masz jakieś takie wąziutkie? Takie szpareczki? Panie Wodiowski, też masz wystające kości policzkowe. Jeszcze w dodatku jedną kość biodrową. Jeszcze coś, No to co? A pan Zagłoba, dobrodziej, ode czego taki a żółty? Nie, ja to ode żółtaczki wszczepiennej, bo pochańcy pod zbarażem szabel nie dezynfekowali w ogóle, tak. Natomiast panna Oleńka Bilewiczówna to prawie wszystko ma skośny. Nieprawda, bo tylko nogi i to wyłącznie od kolan w dół. Nie kłóćmy się, waszmościowie. Tak Bogiem, a prawdą Allah jest wielki, a Mahomet jest jego prorokiem. Tak, Allah ila Allah, bismillah, filler, amen. Amen. No tak. No to jazda na Szweda. Na mach. A potem już przed oboju to ledwo się na nogach trzymają. Ktoś tu biegnie. Prawda? To może jakaś białogłowa z prośbą o pomoc do nas. Nie, to wódz Tatarów, Akbach Ułan. Czego chcesz, żółtku? Znowu jakieś panienki, żeś się ukrzywdzili? Nie, efendi. Chcieliśmy co prawda, ale nam nie wyszło, bo omyłkowo napadliśmy na fraucymer księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej. No, tak. I teraz moi Tatarowie nijak ode dworek książętych odpędzić się nie mogą. Nie opędzą się, nie. Ratuj, bo wszyscy polegną śmiercią piękną, co prawda, ale i męczeńską. Drogę, panowie, musimy ratować moich wiernych Tatarów. Ure! A łupy wziąć w kroki, hajda na koń, okażemy się godni epoki, ruszamy w bój, aby odbić Bilewiczówną, Bogusław zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy, ta-la-la. Trochę się zdziwiłam, do domu chodząc raz. Wkładałam klucz do dziurki, gdy nagle co za szpas. Bo dziurki nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Dziwię się i dziwię, pod drzwiami jakiś czas. Już chciałam drzwi wyważyć, gdy nagle co za szpas. Bo drzwi już nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Tak, kraki mnie, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to dźwięce, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne po. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Smucę się i dziwię, na schodach jakiś czas. Chcę wchodzić do pokoju, gdy nagle co za szpas. Pokoju nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, nie ma, ach nie ma, nie ma, bo ukradli. Nie wiadomo kto. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, ładna Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, ha, ha, ha. NNKK. Nieco nachalna kronika kryminalna. Witam serdecznie w naszym programie NNKK, czyli nieco nachalna kronika kryminalna. Jak zawsze przedstawimy sprawy kryminalne, które zbulwersowały ostatnią opinię publiczną. Jest tu starszy nadinspektor Leon Gazonik. Przepraszam, od kogo pan jest starszy, co? To stopień. Wiem, oczywiście. To był taki żarcik na początek dla rozluźnienia. Wróćmy do sprawy. Szok wywołała ostatnia zuchwała kradzież ściany budyniu w centrum Warszawy. Czy wiecie, kto jej dokonał? Sześciu niskich Szwedów. A dlaczego pan tak sądzi? Bo tak. Bo tak? Tak. Poza tym mówili po szwedzku. Jak? Tak. A, faktycznie. Ale po co Szwedom ściana budyniu? Może po prostu oni lubią budyń. O nie, tak to rozmawiać nie będziemy. Nie sądzi pan, panie starszy nadinspektorze, że to zbyt proste wytłumaczenie dla tak poważnego programu jak mój? Ależ znaczy oczywiście, myślę, że oni po prostu chcieli zapewne ukraść budyń, aby skopiować tą unikalną technologię jego produkcji, sprzedać to Amerykanom i zarobić na tym kokosy. A, no tak, to już jest podobne do Szwedów. Już w czasie potopu nieźle nakradli, prawda? Ale słyszałem, że macie świadka. Tak, przylatywała tamtędy w czasie kradzieży kaczka Rebus. Chyba krzyżówka. I ichtiolodzy powiedzieli, że to Rebus. Przepraszam, ale ichtiolodzy to się zajmują chyba... Tak. Chyba się zajmują. Ważne za to, że potwierdzili. Dla nich to była wielka zagadka i dlatego uważają, że to był jednak Rebus. Kaczka Rebus. No ale zaraz, przecież oni badają ryby. Dlatego była to dla nich zagadka. Dobra, już nieważne. Wróćmy może do tej ściany budyniu. Nie wydaje się panu zastanawiające, czemu ci Szwedzi ukradli właśnie to? Wiele rzeczy na tym świecie jest zastanawiające. Skąd się bierze życie? Czy Chrystus był w Indiach? Czy na przykład Szekspir umiał pisać? W tym świetle nie należy zastanawiać się, tylko łapać złodziei. No to wspaniale! No to wspaniale! Panie starszy nadinspektorze! Jeżeli ktoś z państwa widział 6 niskich Szwedów uciekających ze ścianą budyniu, zadzwońcie. Nie zastanawiajcie się nad głupotami, tylko łapcie złodziei! NNKK! Trójka. Program trzeci. Zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry, witam państwa w programie Zupełnie inne popołudnie. Jak codziennie od poniedziałku do czwartku od 13:30. Program, ta audycja, tak jak sama nazwa wskazuje, codziennie jest zupełnie inna i zupełnie nietypowa. Spodziewajcie się niespodziewanego. Mieliśmy już w audycji radiowy talent show, który będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach. Mieliśmy teledyskowe opowieści, a także różne inne dziwne rzeczy i być może nawet ciekawe. Trochę takie boczne spojrzenia na tę rzeczywistość, która nas otacza. Już za chwilę, już za moment poetyckie wydanie zupełnie innego popołudnia, dlatego że odwiedzi nas nie jeden, a kilku znamienitych, wyjątkowych gości. Dziś zupełnie inne popołudnie pod znakiem literatury, pod znakiem poezji, pod znakiem liryki. I żeby wprowadzić mnie, tu już gości w studiu, o których za chwilę, i państwa w tę poetycką atmosferę, Our Man from Odessa, czyli Omfo w utworze Drimba and Bass. Człowiek z Odessy w zupełnie innym popołudniu w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i zupełnie inne popołudnie trwa dziś pod znakiem literatury, pod znakiem poezji. I taki jest też nasz gość, poeta, krotochwil, wierszarz, miłośnik liter w ogóle i tego, co ze sobą niosą te litery. Pan Szymon Burka z Kątów Rybackich. To takie przyjemne jest to miejsce, bo ja tam kiedyś byłem, jak miałem 5 lat, tylko później PKS do Krynicy Morskiej nie dojeżdżał i matka mnie wystawiła tak do góry, żeby zobaczyć, że ma dziecko małe i dostaliśmy się do tego PKS-u. Także dzień dobry panie Burka. Witam serdecznie, dzień dobry. Przepraszam, tak mi po prostu... Coś tak, procesuje u pana. Coś tak, jak jakieś dźwięki odgłosy pojawiły się w głowie, po prostu musiałem gdzieś się tak wypowiedzieć, wyrazić, prawda? Ale witam państwa, dzień dobry. Witam panie redaktorze, już jestem z państwem. To niesamowite rzeczy już od początku, od razu w zupełnie innym popołudniu. No jest pan poetą, jest pan, widzę, też nosicielem głosów różnych, dźwięków. Tak, no jakoś tak gdzieś w środku coś się gromadzi, odzywa, ale tak też właśnie chcę zachęcać ludzi, żeby pisali poezję, żeby się wyrażali tak, żeby szukali gdzieś w sobie takich właśnie jakichś skrytych intuicji i zachęcam, organizuję też takie warsztaty w Kiełbianach pod Elblągiem i też takie obozy wędrowne, nazywam je z wierszem i plecakiem. O proszę, brązowym szlakiem albo zielonym. Tak, i wędrujemy gdzieś z młodzieżą, czy ktoś dołącza też miejscowi czasem. Co dla nas pan dziś przygotował? Nazwaliśmy dzisiaj sobie takie wieczorek, no nie wieczorek, prawda, popołudnie poetyckie. No, trochę tak. Mowa przystankowych marzycieli. O! Tak, i państwo pewnie nie wiedzą, natomiast jakieś 3 tygodnie temu tutaj w rejonach Powiśla i tutaj topieli, no mówiliśmy o takich warsztatach, żeśmy rozwieszali takie. Ja widziałem te plakaty, tak, ja idąc, tak. Jak jeszcze byli ludzie, uczestniczy Talent Show, to też widziałem takich dziwnych ludzi rozlepiających plakaty, takich trochę mknących w cieniu, takich niechcących się przedstawić i właśnie rozlepiających tak, plakaty właśnie, na temat tych wierszy. Rozlepialiśmy plakaty i zachęcaliśmy właśnie ludzi do tego, żeby przysyłali swoje wiersze i dostaliśmy około 5000. I też po prostu dzisiaj tak losowo chcieliśmy zaprosić tak jakby nikogo nie faworyzując, prawda, i zaprosiliśmy dzisiaj, właśnie już czekają tutaj, mają nam państwo, są tutaj obok studia i potem wezmą udział właśnie w warsztatach na Agricoli, które odbędą się już w sierpniu. Już w sierpniu, dobrze, tak. To już wpuszczamy gości, a tymczasem, żeby dalej w tej lirycznej atmosferze poprzebywać, piosenka o poecie, haiku freestyle. Zapraszam. Wspaniale. Się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili i od dziadów wyzwali. Franek tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili i od dziadów wyzwali, i od dziadów wyzwali. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. Franek tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili i od dziadów wyzwali, i od dziadów wyzwali. Adam Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. Adam Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. Tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili. Franek tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili. I od dziadów wyzwali, i od dziadów wyzwali. Adam Mickiewicz w wykonaniu haiku freestyle w programie trzecim Polskiego Radia, bo trwa poetyckie wydanie zupełnie innego popołudnia. Ja nazywam się Michał Migała, a ze mną w studio jest poeta, propagator poezji, pan Szymon Burka. Dzień dobry jeszcze raz. Jeszcze raz witam państwa, jesteśmy tak razem. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dzisiejsze spotkanie to efekt dosyć dużej pracy, bo pan Szymon jako propagator poezji uruchomił poetyckie narządy tu mieszkańców Powiśla, którzy tłumnie zgłosili się do festiwalu poetyckiego, gdzie napłynęło prawie 5 tysięcy wierszy. No, prawie 5 tysięcy wierszy z całego właściwie tutaj Powiśla i nawet rejonów. Nawet zahaczając o siekierki, tak. Słyszałem, że ktoś z siekierek tak, również. Tak, nawet trzy wiersze z Czerniakowa, zresztą bardzo piękne. Więc, i smutne, więc, bo Czerniaków smutne. Smutne. Bo Czerniaków wiadomo, jest taki troszeczkę... No, taka okolica trochę, jest, tak, no wiadomo. Kto tam, ambiwalentne. Tak. Takie emocje, oczywiście. Wzbudza, oczywiście i dobrze. I tak słowo się rzekło i oprócz pana Szymona mamy już naszego pierwszego uczestnika. Tak, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przeszedłem eliminację i mogę być dzisiaj tutaj z państwem. Również bardzo się cieszymy i zachęcamy w takim razie. Proszę nam tutaj powiedzieć... Właśnie, jaki rejon Powiśla pan... Skąd właśnie pan jest? Właśnie, no, nazywam się Jerzy Tobek. Jestem właśnie, to ważne. Z ulicy Rozbrat, tutaj bliziutko, Rozbrat 14. Super, czyli niedaleko. Na piechotkę przyszedłem do państwa. Super, nawet. Czyli dobrze. I proszę powiedzieć, jaka tematyka wiersza? Moje zainteresowania to jest natura, zwierzęta. Przyznam, że właśnie rano któregoś dnia zjadłem kołduny i poszedłem pospacerować po parku imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Piękny park to jest, piękny park. I patrzę na takiej tablicy ogłoszeń, właśnie takie naklejone ogłoszenie o tym konkursie. Mhm. To jest to, co właśnie rozwieszaliśmy. To już mówiliśmy państwu, że było rozwieszone. Ludzie dziwni, w dziwnych ubraniach rozwieszali to. Tak, żeby... To piękna sprawa była, bo to kilka dni takie wariactwa się tutaj działy i pan wie, widział. Tak, tam artyści z wszystkich dziedzin. Przebrany za Jerzę. Tam było strasznie tak nagryzmolone, ale jakoś tak podszedłem bliżej, przeczytałem, pomyślałem konkurs poetycki. Mhm. Akurat jakaś taka zaduma mnie ogarnęła wtedy. Pewnie. A lubię obserwować zwierzęta, bo to po parku tego biega mnóstwo i wiewiórki. Tak. I ptactwo. Dobrze. I tak się zadumałem i napisałem. Tak, wiersz nosi tytuł Biegną. Super. Słuchamy. Biegną psy, koty biegną i borsuki biegną też. Krowy biegną, konie biegną i jelenie biegną też. Susły biegną, kozy biegną, kuny biegną, owce biegną, lwy też biegną i goryle. Słonie, gady wszystkie biegną, morsy biegną, foki biegną, sarny biegną, łanie biegną, wilki biegną, dziki biegną, łosie biegną, lisy biegną, pumy biegną i szakale. Hieny biegną, pandy biegną, misie biegną, świnie biegną, morsy biegną, foki biegną. To ciekawe, że znowu na końcu te morsy i foki. Koniec, tak? To jest... Tu kropka. I gdzie pan zaobserwował takie właśnie biegactwo zwierząt? Wie pan, w tym parku tu obok przy mnie to biega tego mnóstwo. O proszę. Ale też po agrykoli lubię pochodzić. Tam jasne. Bardziej więcej wiewiórek jest, ale... Jasne. A reszta to też wyobraźnia, bo uważam, że też dużo jest wyobraźni u człowieka. To na pewno. Wyobraźnia ważna jest, myślę. Nie, ale bardzo, ja myślę, że bardzo, bardzo, bardzo piękna wyobraźnia, tylko można by też, prawda, bo jakoś zwierzęta tak, jakoś gdzieś też jeszcze... Jakaś monotonia nam się tutaj wgrabła. Tak, że gdzieś prawda? Zwierzęta jeszcze coś robią, znaczy gdzieś coś różnią się od siebie, gdzieś widzą bo pan tutaj tak różne rzeczy. Też lakonicznie to zrobił, ale to też bardzo dobrze, oczywiście. Ja po prostu ja nie oceniam, natomiast... Ja po prostu je widziałem w ruchu. Nie, tylko że można jakby, żeby zwierzęta też, prawda, też coś innego wykonują. Gdzieś mają jakieś swoje marzenia. Gdzieś mają coś... Nadzieje na coś. Gdzieś jakieś mają emocje. Może, nie wiem, może... No. To ciekawe, rzeczywiście. No właśnie. Ma pan to swoje może nie pan, na życie mają też przecież. A Michale, może pan w takim razie... Dobrze. Może to niech pan popracuje. Niech pan popracuje na korytarzu. Na przykład niech pan jeszcze sobie pomyśli. Tak, jeszcze mógłby coś... To oczywiście, bo dzisiaj mamy tylko trzech gości. Niech pan spróbuje. To ciekawe, co pan żeby coś jeszcze, nie wiem, może coś jeszcze, nie wiem, a może jeszcze też przystaną, albo coś. Zaczekają na coś, pomyślą. To fajne, to bardzo jakieś fajne. Inne zwierzę. Albo rzeczywiście. Albo będą miały wspomnienia te zwierzęta, tak. Że jak biegły wcześniej. A to świetne. Tak. Albo z rezerwą, nie wiem, to ja szyszkę, póki, prawda? Póki, że tak. Gorący pomysł, idę coś tam poskrobię. Dobrze. To proszę iść. Już za chwilę, już za moment następny uczestnik, a wręcz uczestniczka naszego tutaj plebiscytu poetyckiego, a tymczasem posłuchajmy muzyki. Tak, zwierzęco nam się zrobiło, dlatego że tak. To był utwór zespołu The Tarantulas pod tytułem Tarantula. No, tak zaskakująco. Ciekawe, które tak. Również biegną, tak jak wiersz. Tak, jak wiersz tutaj pana uczestnika. Pana Jurka Topka, tak? Trwa zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Przypominam, dzisiaj poetycko i dzisiaj wybieramy laureatów konkursu tak. Poetyckiego. Tak, i witamy po raz kolejny właśnie tutaj pana Jurka. Tak, Topka, witam serdecznie. Dziękuję za możliwość tutaj korekty literackiej i możliwość jasne. Przedstawienia efektu mojej pracy, bo przyznam, że panowie naprawdę mnie tutaj zainspirowali, bo... Bardzo nam miło. Bardzo rzeczywiście, miło. Bo natura... Tak, natura jest jakby taka inspirująca, potężna. To jedna z najpotężniejszych inspiracji. Tak, oczywiście, tak. Tak. O, tak. Jeszcze. Więc ja jeszcze tutaj pozwoliłem sobie troszeczkę rozwinąć ten mój wiersz. Bo przypomnijmy, że poprosiliśmy, żeby pan Jurek... Wiersz biegnął, troszeczkę rozwinął. Żeby troszeczkę rozwinąć, żeby poszukać jeszcze jakichś takich innych znaczeń, a może metafor. Jak najbardziej właśnie. To sobie tak wyraźniej namalować w tym wierszu. To słuchamy. Także dziękuję za inspirację i jeśli można, to proszę, prosimy. Po prostu przedstawię. I to cały czas ma tytuł Biegną, ten tak. wiersz. Aha, tylko druga wersja, tak? Biegną dwa. Więc tytuł wiersza Biegną, wersja druga. A, jasne, to ładnie. Super, dobrze, to słuchamy. Foki biegną, łanie biegną, kuny biegną, lisy biegną, żubry biegną, koty biegną, wilki biegną, żaby biegną, krowy biegną, konie biegną, susły biegną, kozy biegną, owce biegną, psy też biegną i borsuki, jeże biegną, łosie biegną, dziki biegną i szakale, pumy biegną, pandy biegną, hieny biegną, świnie biegną, misie biegną, morsy biegną. Tylko łasice stoją niezdecydowane. Ale reszta biegnie. Wszystkie one biegną do ptaków, żeby je spytać, jak to jest latać. Koniec. Pięknie. To jest bardzo piękne. Przerzutka na ten wyższy poziom, prawda? Tak, że to jednak, możemy... Prawda, ale czyli jednak to myślę, że bardzo tutaj pan poszukał, że jakaś jest... jakiś jest cel w tym biegnięciu. Tak, że to, gdzieś że to jest, czemuś służy. Że to czemuś służy, że jest jakaś tęsknota, potrzeba, żeby latać. Może to, właśnie, czy, żeby, i to jest taka może ducha tęsknota, żeby, prawda, wzlatywać jeszcze to, wyżej. Tak, żeby się unosić, żeby coś się wyrywało właśnie. Ale tak, myślicie panowie, że na początku audycji. Myślicie panowie, że lepiej teraz? Tak, mi się wydaje, że to ma konstrukcję bardzo fajną, bardzo ładną i myślę, że... Myślę, że wiemy, skąd przyszliśmy, dokąd, prawda, biegniemy i co ma na celu to wszystko. To ja się bardzo cieszę i przede wszystkim chciałem podziękować za inspirację, za czas poświęcony. Nie, no, i myślę, że już mam w głowie parę innych też pomysłów Dobrze. Bardziej może teraz o florze, ale... Dobrze, proszę się. To już może... Tak, proszę się zgłaszać. Dziękujemy. Bardzo, panie Jurku, a mamy już bardzo już kolejną. Dziękuję. Dziękujemy. No właśnie. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Tak, proszę tam. Duża niespodzianka, bo jeszcze zmieściła nam się w programie kolejna uczestniczka, pani Wanda z tego. Dzień dobry. Witam serdecznie, pani Wanda. Dzień dobry. I pani też przygotowała jakiś... Poemat. Poemat, pięknie. Super. Nasz poranek. Dobrze, czyli... Czytać? Tak, proszę bardzo. To czytam. Śniadanie jak zwykle zrobiłam koło 9:00. Na stole chleb, ser, masło, szynka, pokrojona kiełbasa, biały ser, powidła. W kubkach nalana herbata. Mój mąż, Marek, najpierw wziął jedną kromkę chleba, jeden plaster sera i na górę położył szynkę. Ja chleb mu sparowałam masłem, na to biały ser i powidła. To były nasze pierwsze kanapki. Na drugą kanapkę mąż znowu nałożył sobie żółty ser i szynkę. Ja zmieniłam. Na drugą kromkę położyłam kilka plasterków kiełbasy podsuszanej. Trzecie kromki wyglądały już i u mnie, i u męża zupełnie inaczej. Marek na trzecią pajdę położył sobie pasztet, który przyniósł jeszcze z lodówki i na to kiełbasa i pomidor, też jeszcze z lodówki. A ja z kolei wzięłam na chleb jeszcze raz biały ser i powidła. Wszystko to popijaliśmy herbatą. No to ciekawe, no to jest to ciekawe. Też, tak, jest to życie, bardzo, prawda, takie codzienne, ale... Życie, ale w tych szczególikach się chowa. Tak, tak jakieś... Nie, dobrze. Tylko też mamy wrażenie, ja mam wrażenie, że można by, tak jak poprawić. W przypadku pana Jurka Topka, jeszcze poszukać właśnie, że może coś w trakcie... Żeby tam... Nie wiem, no że w trakcie tego śniadania... Coś więcej może. Tak, właśnie, że może... A może... Nie wiem, a może żółty ser, prawda, przypomniał... O babci. Właśnie, a może przypomniał stokrotkę, prawda, a może słoneczko, a może żeby coś jeszcze... To też pójść poprawić? Tak. Żeby tak się wznieść troszeczkę. Wznieść, tak. Dobrze? Pewnie. To ja w takim razie zapraszam na krople muzyki i słyszymy się już za chwilę z poprawionym wierszem pani Wandy. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war's immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit uns. Löcher in den Strümpfen, oh, was konnte sie schimpfen, doch wir wussten, dass sie's nicht so meint, denn wir kannten unsere Babitschka. Wenn wir sie besuchten, roch es schon nach Kuchen, wir probierten heimlich Herbierwein, und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet. Noch wie heute, hör die Glocken läuten in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Balitschka. Sie hat für ein Leben nie klein beigegeben. Einer nur war stärker noch als sie. Und der holte unsere Balitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babischka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babischka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Sie uns spielten gern mit unserer Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. A to był poeta czeski Karel Gott, Boski Karol, w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa zupełnie inne popołudnie, dziś bardzo lirycznie, dlatego że odwiedzili nas uczestnicy plebiscytu poetyckiego i pan Szymon, który to wszystko prowadzi. Pani Wanda miała poprawić wiersz i mam, na korytarzu. Mam. O, okej. Okay. Ma pani już mam napisane. Gotowe. Tak, wiersz o śniadaniu, dobra. Nasz poranek, to tak samo on się nazywa, jak rozumiem. Wersja druga. Wersja druga. Słucham, to świetnie. Słuchamy w takim razie. Stół nasz wyglądał z rana niczym skrzyżowanie orientalnego ogrodu botanicznego z archipelagiem wyspy Zielonego Przylądka i pokrytym kolorowymi bilami zielono-lawendowym stołem bilardowym. Mhm. Pomidory niczym czerwone kule bilardowe, gotowe do zniknięcia w naszych ustach, niczym w narożnych łozach stołu bilardowego pchnięte srebrzystym widelcem, który z kolei jawił mi się jako trójząb Neptuna. Boga morza i śniadania, który właśnie zbierał się do wskrzeszenia na lekko pogniecionym obrusie istnego sztormu. Wszystkie potrawy czekały, aż zaczną wirować w szaleńczym porannym tańcu, ażeby w końcu wyczerpane lotem na widelcu schronić się na noc w jaskiniach naszych ust. Plastry szynki, niczym latające różowe spotki, wzbijały się na kołyszących się w powietrzu fruwających dywanach kromek i niesione naszymi rozszczapierzonymi dłońmi kierowały się wprost do otchłani naszych gardzieli, aby następnie niagarą przełyku stoczyć się w otchłań żołądka. Potem jeszcze Marek na ostatnią kromkę wziął pasztet z lodówki, bo tutaj właśnie nie wiedziałam, jaką metaforę użyć do pasztetu. No i to wszystko popijaliśmy herbatą, która swoim gorzkim smakiem przywoływała na myśl wszystkie słone morza rozgrzane południowym słońcem Zatoki Biskajskiej. Mąż Marek nie wypił całej herbaty i do popołudnia kołysała się na dnie kubka niczym smoła w studni kreteńskiego Cerbera. No, naprawdę. Rzeczywiście, pani mocne uderzenie. Mocno pani dużo poszukała. Dużo. Gdzieś w sobie jakichś takich różnych metafor. Bardzo ciekawe. Ktoś mógłby powiedzieć, że to po prostu grzyby państwo zjedli i stąd no tak, że ten poranek gdzieś się wymknął spod kontroli. Gdzieś tam. I tym? Gdzieś nie zjedli na obrusie, tylko na firance, prawda? To śniadanie, dokładnie. Firankowe śniadanie. Dobrze. Bardzo dziękuję za ten wiersz. To było super, naprawdę. To było naprawdę, bo bardzo, bardzo, bardzo piękne. Pani Wandu, dziękujemy. Dziękuję. I zapraszamy na kolejne wydania plebiscytów w zupełnie innych popołudniach, plebiscytów poetyckich. Dla państwa mówili... Tak. I zachęcam też w ogóle do wysyłania swoich wierszy, nie tylko z Powiśla, ale również z innych... Z wnętrza. Z innych dzielnic wnętrza, właśnie. Michał Migała, Maciej Makowski i Wojciech Solarz. I Magda Trzaska. Autopromocja. W Międzyzdrojach gwiazdy świecą całą dobę. I zaświecą też na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF, Akademia Rozrywki i zapraszamy do Trójki w piątek wprost z Międzyzdrojów. A w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym podsumowanie 24. Festiwalu Gwiazd. Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja.